فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جسيا الكسو دواد برنامج كدو عوريسي ضو هذا هانو كلات كلا سعطان إذا عدا الفرقان عاو قض بدات كم غلدون تان وح كمدا قرح يخسر جسيا أو دولت كم جلاد كسماي ولا غلا إكتي عيد مذا بان جرافي يكوش قاسيتو دولت أمريكان كا لا أسكري أو كسو قاسطي عيد مذا ما ملك جبلان وسكدي بولاية الإسلامي جاه جبوين كا وحن دين سو قد بدنا ورئيسين ولا يلاني أسكرتاس يولاي دي إسلامي غايه بنادر أو صوبان ديكتاي أسكري كاسو قوستي دولة دا فدرال كا عاو برامشك انتو وصعودة سيدو كالوحاد كومغلي دونتان وضيال يوح غارت كتير سن أبسامي أو سودة ويي تغال كي كدع عياد إلا ولاي عيدمدة دولة دا فدرال كا كديب كولان أي كوياشين دقمدة ساكو أي جوبوين كا متك ميدا علمدة دين تا إسلام كاو كهاللي tartanka kubada cagta oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay kaasi oo lagu diin iyo dhaqan roga iyo dhalinyarada Muqdisho qodobadaasi waxaan idin soo gudbi doonaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo hadal ka keenay heshiis ay gashay xukuumadda oo baarlamaanka laga dalbaday in ay ansixiyaan xilli aysan arkin heshiisyadii la galay oo hagaagay siyaal caawo taariikhda hijriyada waxay ku beegan tahay 18ka bisha Rajab sanad 1404 hijriyada. Aan soo qabanno qodobka ugu horeeya. Ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxa ay qaraxyo la beegsadeen Maleeshiyaadka Bangraft ee ay ku shaqeysay dawladda Mareykanka kuwaas oo ku socdaalayay dowladka magaalada Kismaayo ilaa iyo 3 qarax ayaa la beegsaday kolonyo kamid ah Maleeshiyaadka Bangraft kuwaas oo ku socdaalayay deegaanka Wirkooy oo ku yaala dowladka magaalada Kismaayo. waxaa la soo sheegayaa inuu jiro khasaare gaaray ciidankaas walow aan faahfaahin dheeraad ah la helin falillahi shukri ghazirul ata saabqa fakhuran bi islami saabqa fakhuran bi islami waa barnaamijka uu xawreysiida ayaan ku guda jirnaa askar ka soo goostay dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland oo ay soo bandhigeen walaaladka Banaadir iyo Jubooyinka ayaa idin soo wadnaa balse markaan odayaal iyo wax garad ka tirsan beelweynta Absami ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dagaalkii ka dhacay caad ee lagu leeyay ciidamada dawladda federaalka kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Saako ee gobolka Jubada dhexe waa kuwan iyagoo arimahan ka hadlaya Ilaahay baan mahad u noqahay nimcada farabadan ee uu noo manaystay una ballaaran nimcada uu nagu manaystay ilaahi tawxiidkiisa inaan qirnay kitaabkiisa aan kor u qaadnay nimcadaas horto waxa la siiyaa muslimiinta ee gaala shaqo kuma laha iyo murtidiin midna shaqo kuma laha ilaahi baa ku mahadsan kun jeer baan allah u maalay mar walba mar aan joognay mar aan jabnay allah mahad u celinayna waxa mahad mudan oo kale to walaayada islaamka xarakatul mujahideen waana ummad celinayna mahad ballaaran baan u celinayna maxay yelay waxay sugeen amniga maanta adduunka بعد التوحيد وحي كسو هره امنغو نقدي امنغا انغنا وا لا سوغاي الله بان مهد علينا كو جيركودا اي ديغودا اي نفتودا كغت اي مالكودا كو وانا وا امهد علينا كو شهاده قاتينه وحان ليرهي الله ها كا اقبلو الله ها كا اقبلو ميشن دا ان جوغنا وحا واي وا دغمده ساكو مغاينا وا اس احمد وا اس عمر بيشا عوليهن ميشن كولن بلارن با كدعي وحا جوغاي ماامولياشي ديغانكا اما جوبوينك waxa laga wada tashanayay waxay ahayd horumarinta umada koow diinteeda laba jihada sidii loo qayb qaadan lahaa saddex waxa qabadkii umada fatahadaha waxaan ka wada hadlaynay intaas laba saddexdaas oo xog weynaa meel fiican baan wax isla dhignay biidnillaahi alkariim shaqo badan waa la soo qabtay maxaa ka mid ah tacaawun waxa uu ku iman karaa kitaabka ilaahay meel kitaabka ilaahay uu san olina tacaawunka kama dhici karo waxaanu leenahay insha allah ilaahay hor ha noogu si wado jihada waa ka qayb qaadanay waxaan u arkayna farxadii ugu dambeysay ee gaala salibiyaan mid madaw iyo mid cad ku dhacdo iyo murtidiin isla cabaadeen ayaa ku dhacday meesha la yiraahdo caad waana soo dhaweynaa wanaagna waan u arkayna sababtoo ah sharaftaanada ku jirto arrinkaas asaga sharaftaanada ku jirto inaan dhiiganaaga daadino inaan ilmahaanaga u horno oo u sheekeyno jihadku waxa uu yahay waxaan u arkaynaa guul muslimiinta meel ay joogan cirif kasta ninkii tooxid ku dhab ka yahay nin joogaba guul baa u soo hoyatay meeshaas ee intii ka horeysayba wanaagna waan u arkaynaa maxay leeyahay mar hadii wixii sharaftaada ay ku jirto meel looga wareeganaayo malaha anagana diyaar baan u nahay ilaahay idinkii anagana ku ka qayb qaatana allah naga leeyahay assalaamu calaykum een ugaas ugu dambeyntii ummada soomaaliyeed maxaa ugu baaqaysaa waxaan u baaqayaa ummada soomaaliyeed jihadka in laga qayb qaato naf iyo maalbo waxaan kale u baaqayaa kuwa la khalday ee da'yarta ah ee xasan guurguurta iyo waxa kuwa ku hoos nool ee odayga uu oga yahay ashahaadada dirirka ah waxaan baaq ma horta ku u fidinayaa waxaan leeyahay isaga soo laabta intay nafto kalxamaha ina soo gaarin fursad baad heysataan fursada maanta ka faa'iideysta ummadiina soomaali baa tihiin waxaan asal u leenahayna ma awowyaashiin iyo aabayaashiin bagaalo waa nabcayayeen way nabcayayeen maanta waxaad ku sifowdeen saliibi ama yuhuud madow ama mid cad inaad garab siisaan arrinkaana sax ma aha fursad baad haysataana fursad ka soo laabta ummadda soomaaliyeedna waxaan u baaqahay muslimiinta dhab ee towxiidka haysatana meel ay joogaanba inay sii laban laabaan wanaagga iyo jihaadka iyo khayrka iyo horumarinta diinta iyo tacaawunka muslimiintaba aad baan ugu mahadcelinayaa idaacadda alfurqaan iyo dowladda islaamka meel walba ay joogaan jazaakum allahu khayran baan leeyahay waxaan leeyahay markaan ka hadlo anigoo ah ugaas kabeesh abasbuul ugaas maxamed ugaas axmed shire waxaan joogaa degmada saakow waxaan kula kulmay halkaa odayaasha dhammaan gobolka waxaan iska wareysanayay hawsha iyo xamlada islaamka uu ka fuliyey dagaalkii ka dhacay caad waad og tihiin meeshaasi waa meel ay gaalo iskugu timid ciidamo badan lagu diyaariyey islaamka in lagu waxyeeleeyo la rabay waxa ka dhacay waa wax taariikh la qanimadoodii iyo wixii ka tageen baa gacanta lagu hayaa waa hal dhumay iyo hal aan raacday noqdeen ilaahay baa mahadda aan u celinaynaa aadna waa ugu faraxsannahay jazaakum allahu khayran arrinta waa soo dhoweynaya waana ku faraxsanahay dadku markay ilaahay kitaabkiis ay ku dhaqmayaan oy diinta islaamka ay haystaan oo kitaabka gacanta midigta ugu jiro warkooda iyo waxay sheegaan iyo waxay dhaca oo dhan waa wax xaqiiqo ah oo dhab ah oo waxa islaamka uu sheegaya waxay xarakatu shabaab ay sheegayso waa wax saxiixa imaa laakiin imaa nimanka waxay sheegayaan waa waxaan ku ogeen iyo beentii ay ku dhaqmi jireen bay hadalhayaan waa waxba kama jiraan weeyaan leeyahay warka waa beenteynaya waxba kama jiro sababto oo wadada ay hayaan iyo baybalka iyo waxay ku dhaqmayaan baaba wada been ah warkaa waxaa weeyey waa war waxoodii xilka lahaay ah saasaan leeyahay warkaasu saas jawaabteeda sidaa weeye ugaas ugu dambeyntii ummadda muslimka ah beeshi aad hogaamiso ka mid ah iyo dhammaan soomaali weyn maxaa u baaqaysaa dhammaan beesha aan ka dhashay ee hogaaminaya iyo soomaalida islaamka oo dhan waxaan ugu baaqayaa in loo diyaar garoobo sida jihaadka loo wada loo sii labalaabo alxamdulilah weeye maanta waxa weeye soomaali waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco muslimiin ha dagaalanto gaal ah lala jihaado nasri baa imaanaya ilaahay qur-aankiisa iyo kitaabkiisa baa noo sheegay gaaladu inay tegi doonaan islaamkana uu midigta uu lahaan doono asagana islaamka ay ciribta dambe uu yeelan doono marka waxaan leeyahay islaamka uu baaqayaa fadhiga ha laga kaco waxa weeye haddaad dagaalantaan ood gaalo laysaan ood ku shahiidaan ilaahay jannow idin yabohay haddaad gaaladu jabisaan nasri iyo guul baad ku noolaanaysaan islaamka intaasaan ugu baaqayaa waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco الله دقاء الله ما إن شاء الله وجزاكم الله خيرا عبد الناصر محمد مرسل أولا نورت وحما هذا سكال الله سبحانه وتعالى الله هين مهد نماتي بلا من أعلان أمهد علينا سبحانه وتعالى الله نقول نمعي نمعين كاس فلاها بدا ثانيا وحان أمهد علينا حركة الشباب المجاهدين ورنتي ما أنت كوها ولا بد بعدين أنت أمد إسلامك ما أنت مقدساتك ودي الدين تودا وحاك الله أمهد علينا بهذا إعلامك كمتها الفرقان رنتي لما كوه كرا درينك أن كقبا أما مارتا فرحة دائقس رنتي كموجين ما شاء أيضا وانا نسل إله سبحانه وتعالى وبلن قادة وبلن قادة كمسلمين مؤمنين إله بنا سبحانه وتعالى نو بلن قاضي قلبي غنغنا وا كوداوباي قف كاستو مسلم امل كاستو جودنا دعلدنا وا كعافي ماداي او الله سبحانه وتعالى ايمان اوسيي قف كاستو كفري اما قال اما قال انا وا كود وا كود رجبي وانا كنخدي وا كنخين الهنا سبحانه وتعالى ان حدس ان لسو كوبي كرين وا الله انو زياديو الله بنا كوم حسن سبحانه وتعالى عاد يا ميل لميدا اي ولشا مجاهدين تي صفك تاغن اي رنتي فرحده فرحه بدن يا مرت نصر فرب الله وغعمه نو سيين الله سبحانه وتعالى الله انو بركيو الله ان حسو رميغودي يا مرت الله سبحانه joogo ilaahay baana mahadda iska jalla wacala ugu dambeyntii maxaad ummada Soomaaliyeed u baaqaysaa runtii waxaan ugu baaqayaa ummada muslimiinta Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay garab istaagaan maanta wax aan lagu badbaadin oo kamid ah jihadka ilaahay subhanahu wa ta'ala ma jiro in la garab istaago ilaahay kitaabkiisa in mujaahiinta la garab istaago ayay ku badbaadiyaan dhamaan muqaddasaadka dalka muslimiinta diinta iyo dalka iyo dadka inta ay ku badbaadi karaan oo kaliya waxaan ugu baaqayaa ummada muslimiinta meel kasto joogaan ummada Soomaaliyeed waxaad ogtihiin in runtii dadka sheeganaya inay matalaan Soomaaliya ee gaalada u adeego in ay runtii iibinayaan maamul dhulka Soomaaliyeed ee in ay runtii waxa la iibinayo waa dadka iyo dalka weeyaan iyo diinta weeyaan wax jacdhahay oo maanta ka danqanaya ummada u danqanaya dalka u danqanaya diinta u danqanaya xaqiiqatan oo si dhab ah uga jawaabeyna waxa jira maanta xarakada shabaab mujaahidiin waxaan leeyahay marka ciddi ay dareenayso in ay dalkeeda iyo diinteeda iyo muqaddasaadka inay badbaadoonayso meel kasto joogto ha garab istaagto mujaahidiinta ha u duceyso mujaahidiinta ha ku bixiso naf iyo maal mujaahidiinta ilaahay idinkii waan ka guuleysanaa gaalo balanqaad rabbi baan haysanaa ilaahay balanqaadkiisana uu dhawaabaya anaguna waxaan nagu gudbay inaan sabirno ducadana ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan barino inaan sabirno ilaahay inaan ka baqno subxaanahu wa ta'ala ilaahay nasru nasiib inna lillahi al-bari hada nasru wa sa'ada futuhaatka wa sa'ada gaalana waajibtay hala sabraan leh hala sabro dadka masuud waxaan ugu baaqay markoo inay sabraan oo inay waxba buubuninta diyaaradaha gaalada iyo waxyaala ay tuurtuulayaan aan waxba maartay naxdin iyo murug aan laga qaadin laguna sugnaado diinta islaamka wa haga kuwasi wixii ahaayeen odayaal iyo wax garad ka tirsan absame kuwasi oo soo dhaweeyay dagaalkii ka dhacay deegaanka Caad ee gobolka Mudug isla markaana lagu laayay in ka badan 200 oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka barnaamijkan waxa wareysiiyay dhageystayaal bartanka uga jirnaa idaacadda Islaamiga Furqaan ayuuna idinkaga imaanaya. Wilayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa waxa ay soo bandhigtay 2 askari oo kasoo goostay maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madobe. Askartan waxa ay ka sheekeeyeen qaar ka mid ah asbaabaha uu kaliftay in ay kasoo baxaan safka shisheeyaha. Wariyaha muddo ayaa wareysay. Magacayga Aadan Daahir Maxamed. Ciidanka waxaan ku biiray sanadan bil tan waxaan la jiray. Waa gartay in kulka aad ku biiraysay xagee baad ugu biirtay Janaab Abdulla deegaanka Danaajul tabar ma maana galinba intii aad ku sugnayd goobtaasi maxaa qaban jirtay wallahi waxa shaqo qabta ma la xiraan iska joogay Janaab Abdulla anoo meel safar ku tagay ayaa meesha ayda nimay ciidan ah ciidanka ah oo qaraabo aanahay ay madartay niminka baa ugu tashkiiliyay sidii baad ugu biirtay sidaan oo biiray wax dagaalo ah miyaad ka qayb gashay maya wax dagaal ka ma qayb galin wallahi waxaan qow jirmo waa iska joogay xeeradan joogay waqtiga galabti guriga shaqada la dhiibay waa galabtan soo baxay leey soo hanuuniyay inaan meesha ayda ka soo baxo qalada gaalada ridada maya wax qori leey ma siin galabti horeysay ayaa leey dhiib qori booshiisa aliir nimanka shaqada qayb ka dhimana raac weeli maya hol ma qana xeeras ma iska joogay galabti guriga shaqada la dhiibay heed ama 10 saac ay heed ciidanka baxan ka soo laabtay biyan u soo laabtay ciidanka markuu baxay waan ka haray sidaa aan adey ku soo gooyaan karka Soomaali ciidanka sidaan ku soo baxay soo noqoshadaadii ee aad dib u soo laabanayso maxaa ku dhaliyay bal noo sharaxa waxay dhalatay qaabka maxalli jiray hada ee maxalli jiray kufarmada ee diinta oo baxeen ee gaalnimada markan fiiriyay qaabkooda dhaqanka iyo muslimiinta ku hayaan mid adduun mid aakhira way haysinin sidaa ay u soo tagashay inaan ka soo baxo ilaahay igi soo hanuunay ilaahay waxa ka soo saaray alxamdulillah maanta gacanta walaayadan ku jiray aad baa la soo dhaweeyay ee walaayad intaan soo gaarin adigu ii walaayada yaa idin xiriiriyay wallaahi markaas soo xariiray qolo talkay nabdoonka aan soo wacay sidoo lagu xariiriyay adigu markaan soo baxay oo meelahan aan imaado harboolo ee nabdoonka soo wacay halkaas aan joogay halka saacad saasan ku suganahay waqti ka dib ayuu mobile diray qolada wadanka joogta adiga mujaahidiinta ayaa loo xariiray sidoo ugu soo xariiray sidaa ay calaay ku la xaal waal maro loo keenay wax qori miyaa la timid ha qori booshiis la imaado een walaayada sidee bay ku soo dhaweysay wallahi si aad qurux baan baa la soo dhaweeyay qaba hadda meelaha la dejiyo hotel la hayo marka aad la soo dhaweeyay wallahi si aad baan u mahadcelinaa xareed Yuusuf Taahir Mahalla een xareed adigu ciidamada Jubbaland sanadkii aad ku biirtay sanadka waxa ku biiray bishii sago waa gartay markii aad ku biirisay xagee baa laga qaatay ani horta waxa laga qaatay magaalada Kismaayo markii horena meelahaana geel ku qumay aagay Kismaayo Kismaayo hadaagee ko waxaan ku dhahay meesha joogo oo ayan walaalaha murtiinta kamid ah ya meesha uu yiri lacag ee shaqaal uu hayaa ayaa adoon meeshan lacag taalo marka ciidan baa lagu qori meesha baa laga qaaday magaalada Ismaaliga qaaday meel waxa la geeyay ee aan birole ujeedka liigiga aan markii hore meesha markii waa liigay markii liigay tababar baa meesha liigay laba bilood dib ugu jiray dib oo markii aan ka soo baxay meesha hadana adi waa fahmi way dad oo waxaan ku dhahay murtidiin oo islaan ahay ma meesha ugu tagay marka adi meeshi waa fahmi way si aan ku soo baxana markii dambo adi kuma fikirin aan halaween inaan meesha baryo hadaan markii hore macna talaxum ay qaaday dadna oo meesha igiri oo markii hore la qaldi dabadeed adi ilaahay baa iga soo bixiyay meeshaas markii hore tagay oo liigay oo lagu qasbay markii horena baan lii sheegay markii dambe hadii aqligay iyo maskaxdi hadii aan fikiray meeshi waxa ay isiri meeshan adoo wax aad saaka ugu dagaalamaysa aalaheen aa ku dhimato marka wax ilaahay unku soo aata malaha adigu show iskaga tagaa kugu ron dad oo islaan ahayn oo islaam waahada aa dhihi karin murtidiin oo waxaan ku dhahay wareersama meesha ugu tagay dadka asagana waxaan leeyahay shabaab baa la dagaalana dad diin haystana maaha waa dad islaan ka dhacayo oo waxaan ku dhahay murtidiin islaan ahayn gaale ah ani markii meesha aad tegay markii hore meesha aad tegay qof dadka dad waxa u malinaya islaan markii hore ani ma aqoonin laakiinse markii meesha aad tegay aniga meesha xitaa tegay baa isku qirta gaal inaa marka hadda ilaahay baa mahadle waa meesha ayada ilaahay baa iga soo bixiyey tababarada aa qaadanina aniga marka tababar fiican lama gelin dadka meesha jooga meesha xaro oo waxeed iska furan tababar fiican lama gelin horeysoco iyo ku dhufo iyo tigtoono iyo waxaasaan la baray inta aad xerad ku jirtay wax oo qoryo lagu siimayaa jira haa wax dagaal aa ka qaybgalay waxaa jiro wax kumana hadda ka qaybgalay malaha laba howlgal baa ka qaybgalay buul xaaj umaa laba jeer tegay oo guur muslimiin qof islaana uu leeyahay hataa mar meesha ay ku gubeen marka waa xadda quman oo xabad aho oo waxaan ku dhahay lagu soo ridayay markooba jirto buul xaaji aa tagnay oo annagoo waxaan ku dhahay meelahaas ka baxnay magaalada ka baxnay biroole meesha hataa nin markii meesha jooga shicib aa ku dhaawacan waxay ugu suurtagashay an marka hore meesha aa tagay horta waa la qalday laakiinse anagoo meesha shaqo u tagay oo iska shaqaysana la yidhi meeshan kuwa murtiyiinta ka mid ah ayana oo waxaan ku dhahay dadka unbaa yiri adi meeshan lacag baa lagu sii adduun baa taala meeshan bisha 500 dollar 700 dollar baa la qaadanaya meesha markii liigeeyeen lacagna ma arkin ninka qumanaa islaanka ahay dee waxaan ku dhahay baalkeysan oo ma noqonno adi waxaan ku dhahay dad meeshan oo balaayay baas iyo tubaakadii adduunka balaayay wax un daran wax un ka dawareganaha ay kareen karaam doolka tubaakada cabahay yaa meesha ugu tegay marka dadka asaga haddana waxaa isla adi waa la qabsan waayey ilaahay baa iga soo islaamiyey hadda qof islaanna baa nahay marka ilaahay baa mahad hadda ilaahay baa soo dhaafiyey waa gartay imaatinka aad imaanaysay wilaayada qaab noocee baa ku timid waxaa ku imid horta anii meesha waa ka soo baxay waxaa imaaday magaalada buulxaji buulxaji markii imaadana waa ka soo baxay marka wilaayada islaanka ay soo qaaday haddana ilaahay baa mahadle waxaa ku suganahay magaalada saakow wilaayada horta markii hore anii qof aa soo wacay marka wilaayada qofkaas ila xiriiriyey ilaahay baa mahadle haddana isla markii waa laisoo dhaweeyey adduun iyo gaari iyo barwaaqaa lii keenay meesha baa laga soo qaaday ilaahay baa mahadle wilaayadan way soo dhaweysay waa noolaaday waa markii qabiistay waa tukaday waa soo islaamay waa lasoo islaamay ilaahay baa mahadle ayada waa lasoo dhawe wilaayada way soo dhaweysay waa gartay ragii aa ka soo tagtay oo iminka ay ku jiraan ee ciidamada Jubbaland raggaasi maxaad ugu baaqaysaa raggaas waxaa ugu baaqayaa inay soo islaamaan ragga asaga rag murtidiin waayo ilaahay inay ka cabsaan wiili yar waayo ee soo islaamaan oo waxaan ku dhahay meesha meel waxaan ku dhahay diin ee taalla ma aha inagoo 20 jir ha kula maqanina meesha ayade oo wax aa ku dagaalamaysana aalahan marka waxaas aan ili been sheegin dad murtidiinaa tiin soo islaama dhiira kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah askartii ka soo goosatay maamulka Jubbaland oo ay soo bandhigtay wilaayada Jubbooyinka sidoo kale wilaayadii islaamiga ah ee Banaadir ayaa waxa ay soo bandhigtay askari ka mid ah dowladda federaalka gaar ahaan waxaa lagu soo tababaray dalka Itoobiya wuxuu ka mid ahaa ciidankii la geeyay ceel dheer ee wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud magaceyga waa Cali Siid Cali Sabtow Umbaar ciidanka guutada 25-aad Umar bin Qadaab ay garanayaan tali unug la waranaa ruugta magaca kale caam aan ku ahay Cali Jiray waxaan ka imid magaalada Muqdisho gaar ahaan eelasha biyaha Arbow aan ka imid guutada 25-aad ciidanka ridida waxaan ku biiray 2023 bisha koowaad markay maraysay taariikh 9 waxaan ugu biiray Dublay waxaa Dublay diyaarad iga soo qaaday waxay igu dejisay eelboorka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho kadib waxaa la ii geeyay Hirnaana aa la ii geeyay 16 beri ah xagga tobar caalameende isku jiraan la isiiyey jirdhis kadib waxaa la ii qaaday dalka Itoobiya 2500 ciidan ah Itoobiya aan kaga soo tobartay tobarku wuxuu socday muddo 3 bilood 15 ishi tobarkan waxaa bixinay macalimiin oo Itoobiyaan ah waxyaabaha noo sheegayaan waxa kamid ah in aan waxaan soo toobnay in muslimiinta aan la dagaalno aan la dagaalno guushi aan ka keenana in ay oo Itoobiya ay ku maqlaan kadib waxaan ugu soo dibna ugu soo celiyay airport-ka aadan ade kadibna waxaanana keenay xirada maslaha waxaan oo yimid wasiirka gaashandhiga ayaan oo yimid iyo talee ku xigeenka ciidanka hoog dalka Soomaaliya aan oo yimid waxaan noo sheegeen in aan mujaahidiinta aan la dagaalano maadaama wixii ay dhahayaan inaan dhaxno Allahu Akbar markay dhahayaan anagana Allahu Akbar inaan dhaxno takbiir markay dhahayaan anagana takbiir inaan dhaxno ay noo sheegeen wax kadib waxaan noo qaaday LR galmudug galmudug markaanana qaaday kadib muddo markaan joognay hal xurun aa loo soo celiyay masguwa hal xurun xurunta koowaad ayaa loo soo celiyay masguwa anagana waxaan ku soo xirnay LR may anaga kama wad ahaan laakiin waan isku warhaynay ciidanka way isoo aayaan anaga markaas waxaan joogay LR mesh dadkii lagu dilay dhor ciidan ayaan ku aqaana oo kamid ah xuruntina oo soo in markaa loogu baxay kadib aday muddo 15 isha oo kala markay ayay joogeen kadib ayaa la soo weeraray kadib markaa eeler ku soo noqonay ciidankii osweena joogina acta la mariye eeler aan ku soo noqonay kadib taliye ururka wuxuu dhahay waxaan noo balanay magaalada Muqdisho qof walba asiga xasmaareeyo qof walba qaabki Muqdisho ku tagi karo asiga xasmaareeyo ayuu anaga markaas aan rabay in dhanka mujaahidiinta aan soo baxa mid saahibkay xariiriye oo saahib aanahay asiguna wuxuu igu jiray tuulo markaa tagto aad garanaysid tuulo la garanay markaa tagto ii soo sheeg markaas aan ku soo xariirna balse waxaan ka sii absaday anigoo socdo hadda wadada la igu arko waa la idila waa ii saamiyo hayse kadib ciidanka dib u soo laabtay waxaan ku soo laabtay adala ila adala adey wasiil weyne adalan gaari ku raacay Muqdisho ayaan tagnay anoo badan kadib kuliyad jaalisiyad aan tagnay muddo ayaan xag joognay laakiin go'aankay wuxuu ahaa in ku soo dhiibo walaalaha mujaahidiinta maadaama wax anaga aan ku soo noqonahay gaalama ay tahay dastuur ay tahay oo mar walba nagu celin hay in oo dastuur oo aan ku shaqeyn hayno waxa saraakiish mar walba waxay leeyihiin dastuurka loo hoggaansamaa markas ayaan go'aansaday go'aan ugu dambeeyay aan qaatay in mujaahidiin aan isku soo dhiibo marka waxaan waayay janis aan ka soo baxo kadib marka muddo ciidankeen waxa ku toobaranahay xirada Gordon anana waxaan joogay kuliyad jaalisiyad kadib toobarka marka ciidanka loo soo xiray ayaa xirada Gordon la igeeyay kadib ciidankii la soo wade anagu urur koowaad aan la soo wade waxa la keenay Arbao eelasha biyaha ka dhow waxa kale noo sheegay in magaalada Muqdisho ala shabaab galay inaan ka difaacno ayaa noo sheegay kadib anaga riyadii aan lahaa ama go'aankii aan lahaa ayaan ka dhaweeyay walaalaha mujaahidiinta ayaan la soo xariiray meeshii imaanaya la ii sheegay anoo qurgeeyay booshkayga dareeskayga wax dhan aan wato meeshii imaanaya la ii sheegay waa la soo hege maasha Allah meeshii la ii tilmaamay ayaan ugu tagay maasha Allah maxaa la timid hadda waxaa la imid qori aaki berlaba ayaan la imid ee booshkiisa rasastiisa itootihiisa waana la ii lacagee maasha Allah waa la ii lacagee gacmo furan waa la ii soo dhaweeyay gaar ahaan waxaan hadda fariin ugu dirayaa si qaas ah waliba saahibadeeda iyo unugtii aan hukumaa waxaan ahaa tali unug hoggaaminayay 10 askari ayaan ahaa waxaa qaas ahaan fariin ugu dirayaa halkan unugteeda iyo rigii saahibadeeda ahaa waxaan ku codsanayaa inuusan ka dhiman gaalamadaas haday ka dhintaan illa jahannamo mooyane meel kale ay tagayaan malahan fariin waxaan u dirayaa in walaalaha isku soo dhiibeen sidii aan la isoo dhaweey in ayagana loo soo dhaweyn doono insha Allah si aanay xariir u soo sameeyay in ay soo sameeyaan wax dhib ah ma jiro maasha Allah maanta xurlamaan haysta xag marka joogi eelash biyaha marka aado anuu waa iswaardiyeen jiray afsa ay hayse gurigeey marka afsa u qaato waa iswaardiyeen jiray afsa ay hayse hadda maasha Allah wadan abni ayaan soo galay wax absi ihaysna ma jiro wax dhibaato aan la kulmin ma jiro qofkii dhahayo ala shabaab dad baadisha hadda adoo ridlimadaas ka sugan laga qabto gacanta laga dhigo waa lagu dili doonaa laakiin hadda aad dhawdahay isku soo dhiibtid walaalaha mujaahidiinta isku soo dhiibtid sidii oo aniga oo kale arxan darada dadku u galay ma ahan gacmo furana laga soo dhaweyn doonaa walaalkay hadda tahay gacmo furana laga soo dhaweyn doonaa insha Allah waana lagu soo dhaweyn doonaa qurugaan waa lagu lacageyn doonaa wax dhibaato ma la kulmi doontid ani markaan isoo dhiibe eriya la iqale waa la isoo dhubey ma sha Allah walaalaha mujaahidiinta noo ku mahsan yihiin boolki bool insha Allah hadani ilahi bu'id al-ama lidin nadhim huwa as-sami barnaamijka dhuuxa ayaan wali ku gudajirnaa mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa wuxuu ka hadlay tartanka kubadda cagta oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay saacada ka hor kaasi oo lagu diin iyo dhaqan rogayo dhalinyarada Soomaaliyeed marka laga yimaado ciyaaraan fasaadka iyo fisqiga ay umada Soomaaliyeed ku soo kordhiyeen sidoo kale dawladda federaalka waxay ku soo aadisay bilowga sanadka 2024 waa xilligi ay dawladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland heshiis xaraan ah la galeen dawladda xawashida Itoobiya kaasi way ku siinayaan badeena Soomaaliyeed ciyaarahan in badan oo kamid ah siyaasiyiinta dadka qoyaanada ayaa sheegaya in looga gol lahaa si loo lumiyo in umada Soomaaliyeed ay indhahooda u taagaan heshiiska saxaaranta ah ee badooda lagu siinayo. Hadaba mowduucan waxaynu ka wareysanay Sheekh Cali Katiin oo kamid ah culimada Soomaaliyeed. Waa tahay sheekhana ku soo dhow marka hore idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Barakallahu fiikum jazakallahu khayran dhowaan barakallahu fiikum idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan jazakumullahu khayran ee u sacayneysa dacwada faafinteeda iyo difaaca dadka muslimiinta ah waxa muhiimka u ah yaqiyada iyo soo shooda marka aad baan maasantin jazakumullahu khayr wa tahay waxaan rabnaa inaan ka wareysano mowduuc muhiim ah gaar ahaan arrinka taagan ee magaalada Muqdisho arrintaas waxay tahay ciyaaro maalmahan ba ka socday ee garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho la yiraahdo oo ay gadaal ka riixaysay dawladda federaalka garoonkaasi waxaa ka dhacay run ahaantii fasaad aan la soo koobi karin iyo waxyaabo badan oo fuxshi ah arrimahaasi ayaan ka wareysan doonaa insha Allah ta'ala hase ahaatee marka ugu horeysa hadafka ciyaarahan loo qabtay muxuu yahay yaasa ka dambeeya oo dhalinyarada sidan u mashquulinaya bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wal 'aaqibatu lil muttaqiin wa la 'udwaana illa 'alal zaalimiin صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أخي بارك الله فيك جزاك الله خيرا رنتي موضوعا كساب سنعيارها سيقود هرتوحة جدا قاعدو لو باني روح كستو مسلمين كبرا روه أصل نواع عيارة دمو علماء المسلمين توحيكو إجماع السن إجماعا إسوان نقليان عيار كستا أو كولانستا شيء محرم أهو حارة marba hadii ciyaarta shay muharram bi dhati ah oo la socdo oo ay kulansanayso oo kitaabkii sunnada ay xarimeen ciyaartaas waxay noqonaysaa ciyaar xaram ah ayu ciyaar nu carabtaa ama hada ciyaartan socota ee loo yaqaan kuratul qadam ma ciyaarta cagta ama ciyaaraha ka wala midka ah asal korta ciyaarahan waxa aasaasay oo keenay waa gaalada muslimiin taariikhooda meel kama soo gala bal akhriya taariikh islaam waligaa ku arkay ismeel ku qoranta marka shay marba hadii gaalada uu ka yimaado muslimiinta yaani waa iska fiiriyaan oo il dheer u lahaadaan maxay gaaladu makrigooda iyo khiyaamadooda iyo dhagartooda ay muslimiinta u hayaan kama suulayaan laa ya'lunakum khabala waddu ma'anitu wax kasto ay anaga marka waxa weeyaan na dhibay ay jecel yihiin gaalada marka ciyaartan maadaama ayagu ay aasaaseen ahdaafta uu aasaaseen iyo ujeedka ay kaleeyihiin way cadeeyeen wayna sheegeen waxa uu weyn kula dagaalamayaan waa caqiidada muslimiinta dhaqaale ku bixinayaan adduunka marka sahal u fangareynaya dalka muslimiinta la gelinaya hay'adan baa loo magacaabay hawsha ka shaqeysa gaalada u sameeyso FIFA la yiraahdo oo malaayiin dollar ay ku baxayso malaayiin ay ku baxayso marka waxa la dhigi karaa marka hadafka ugu weyn horta oo in la fahmo ay tahay gaalada ay ka leedahay ciyaarahan iyo soo nooleyntooda iyo nashaadintooda iyo qarash gareyntooda waa in dadka lagala dagaalamo caqiidada Islaamka oo tawxiidka ugu weyn maxay aqiisa waxa ku dhisantaha alwalaa walbaraa qofka muslimka ilaahay darti wuxuu jeclaa ilaahay dooti wuxuu naco waana awthaqu curaal iimaan alxubba fillaah walbaqu fillaah yacni islaamku mareegayaasha iyo xargaha uu leeyahay xargaha u waaweyn maxaa weeyaan إلهي درتي لو حج علاته إلهي درتي وحنا عادو ساسا لا رغب قف مسلم كعقيدة كل سنة تنوع عكسي قف قو واحد أن جعلانة يسا أما أن عبارة يسا أركوية وحربها مسلم قال هذا مسلم هالشيكته وحربها هذا مربى هدور كاس كتير سيء ذي أتاجرته وجعشة هدور كاس كلا كتير سيء وكسور جي صار عيارته قاطر تمايرة وانعبته وحربها هذا يعني ميزان كاس كل سنة وحال غيّا مت قال إن تكجعشة من مسلمنا marka aqeedada noocaasa ayay rabaan inay baabiyaan waana meesha dhameeyo tawxiidka kelimada tawxiidka ay ku dhisnayd boo ilaaha ilaaha illa allah ka kooban tahay al wala wal bara waxna waa la nacay waxna waa la jeclaanaya intaas ka kooban tahay marka koowaad hadafka koowaad oo gaala ay kaleedahay oo aasaastay waxan waxa weeyaan in ay dadka muslimiinta aqeedada ka saaraan oo ay diin la'aan ka dhigaan taas waatahay hadii aan soo gaanay hadafka dhabta ah ee ciyaarahan laga leeyahay markaan u imaano mowduuceena maxay tahay ama maxay yihiin qaladaadka diineed ee ku jiray ciyaarahan ka socday ee maalmahan magaalada Muqdisho inta ciyaaraha hada socda oo ciyaartan sideedaba kubada cagta dhacdo hada mustuudi Muqdisho lagu qabtay meel ka lagu qabtay ee sideedaba la qabto asal kii horta waa sheen waxa ku dhisan tahay gaal looga deesanaya musan shaqo kuma laha nabi sallallahu alayhi wasallam badan noogu deey gaalad in raacno in ka daba oradno yahuudiyana saaraan ku dayeen midda marka ay wadato hada khaasatan ciyaaraha bariyahan socday ko waxa ka ah horta aqeedaas al wada dagaalamayo qoray ko xal loo tartamay iyo gobolo qofka waxaad u jeceshahay u taageereysa ugu booyneysa ugu dhimanaysa inuu maamul gobolad hebel uu ciyaaray وغاركود اي دهيان حتى واحا ويان موت كشكي معنى واحا ويان آخران كشكي داربتي وعارت كشكي لكن انا قبل هلو قولي سنة كمشكي كرتي وانا دغاعتا تميشا مولاي سفير دو عقيدي سموح داوا عيسا تاثر طوي وغاتا وارنك اوين منكر اوين حن بارسنطا وعد الدين الآن وعقيدة حقيدة حقا كلا واحا وغاتا انتاس وفسادة ويكمتا هاي كو اختلاتك يعني هرقي هوين اسكو دحجرة وصدحياء عي وفساد waxaa kala fasaad dadka meesha ka ciyaaraya cawrood iyo muuqata wa fasaad kale waxaa kala fasaad ah yaani meesha waxa isugu imaanaya wixii dadka ugu akhlaaqda xumaa muusiga lagu ciyaaraya sharadan baa laga abaabulaya yaani waqtigi waxaa lagu dhimaaya lahow iyo lacib ilaa ibaadu noo abuuray ma khalatul jinna wal insa illa yaabudun laa baa dadka lacib ilaa inuu ku dhameeyo waqtigooda waxaa meesha ka soo muuqareysa ibaad in la dayacayo oo salaadihi waqtigoodii laga mashquulayo lagu mashquulayo lacibka iyo ciyaarta iyo lahawgaas iyo fasaadkaas lagu mashquulayo waxa kala meesha ka soo noolaanayo iyo munkar kala alqabaliya ilaa waxa la ogyahay maamul goboleed ku dhisan qabyaalada ku dhisan yihiin dawladda federaalka ku dhamaa ku dhisan tahay 4.5 ku dhisan tahay qabyaalada ku dhisan tahay meesha waxa lagu soo noolaynaya dadku inay qabiil qabiil sunnaan oo qabiil qabiil sunnaanadaan ummadu kala tagto oo dadku isnecbaadaan taa waa laga shaqeynaya marka munkaraadka ay xambaarsan tahay wax aad u waaweyn fara badan waatay waxaad sheegtay in ay ku jirtay dad sheegaya ama qof sheegaya in geerida dadku ay ka shakiyaan qofku boorinayo muxuu yahay xukumka qofka yiraahdo geerida laga shakiyo in la dhimanayo waa arin yaani mustaqir ku ah fi anfus bani aadam sidoo bani aadam kan waxa aaminsan yihiin inay dhimanayaan gaalada xataa aaminsan yihiin dhimanayaan laakiin aakhira ma la soo bixinaya ayaa bacdi qaar kamid in kareen marka ninka wuxuu ba asagu in kirsan yahay wax bani aadam koodan isla ogol yahay buuraha laga shakiyo taas waxa ku tusaysa yaani aqeedo xumada iyo diin la'aanta iyo gaalnimada meesha ay maraysaa marka arintaas waa arin gaalnimo wax shakiyo ma laha yaani waa arin daruuri ah oo qof kasta uu dareemi karo fidada bani aadamka ku abuuran inuu dhimanayo oo cid in kirsan ba isa jirin dadku waa wax loo jeedo oo dhimashada way socotaa wax hadda laga shaki karo ma baa asay markuu wuxuu gaaray ninkaas caqiidu xumadiisa waxaana baashas ka shaqeeyay waa waxaan la ciyaaray ciyaarta ka shaqeysa inuu yiraahdo maarta geerida ka shaki laakiin qolayba inay guuleysanayso ha ka shakinin tan wuxuu ka dhigay waxaan shakiba aqbali karin oo baa wax qayb hataa inay dhacayso in kale yaa ha in qoladu adkaanayso yaa ku waxyooda adiga wax jira maaha wax aan baa idoo raad balaahayn wax noqonaysa aan laga waraqabin cilmi qayb ah lagama shaki karo shay muxaqaq oo dadka dhan isla ogol yihiin wuxuu leeyahay oo caqiidada islaamka ku taagan ha laga shakiyo kullu nafsin dha'iqatul maut ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka uu sheegay wax la isla ogol yihiin shakiga ka taagan aysan ahayn ayay keentay ciyaartii ummadii laga shaki geliyo meesha bay maraysaa dareemaysaa waa tahay ciyaaruhu kuma eka keliya kuwa ka socday garoonka Muqdisho maalmahan dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan haddii aan u imaano ama si guud dhalinyarada muslimiinta waxaa lala socdaa in dad badan oo ka mid ah ciyaaraha daawadaan gaar ahaan kuwa ciyaaraan kooxaha wadamada shisheeye jooga ee wadamadaasi u dhashay waxayna taageeraan dad aan diinta Islaamka haysan oo gaalo ah iyagoo waliba haddana ayaan ka tagin muujinaya inay jecel yihiin gaalkaas oo ay taageersan yihiin oo mararka qaar markaad muqaalada qaar aad ka adliyaabaysa heerka uu gaarsiisan yahay sida ay u jecel yihiin gaalada muxuu yahay xukunka marka qofkii jeclaada gaalada jazakallah barakallah fi ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan amray gaalada aan nabaan gaaladu cadow bay noqonayaan ilaaha nooshay subhanahu wa ta'ala إلهي سبحانه وتعالى مرك هل لي أرنت وحول لي قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قالوا إلى أسوة إسلامه أنت كهر اسمحان أقر لحية العداوة والبغضاء عليت إي عران أقر حس ilaa sidaasoo diintii nabi ibraahim ku sheegay inay tahay dadka muslimiinta waxa lagu boorriyay inay raacaan dariiqna nabi ibraahim watabi'u millata ibraahim hanifa wa waajib in la raaco aqeedadaas wana aqeedii islaamka weey marka qofka muslimka ahi gaal inuu jeclaado ma u banaana xaraam weey wana diin la'aan bal aksi maxaa laga rabaa inuu cadaawad iyo culaytan u banaanka u soo dhigo badaa waliba dhahra u banaanka taala laga helo laakiin waxa meesha cags noqotay dad dhalinyaro ah oo caqiidadii laga qalday oo dhaqankii laga qalday oo akhlaaqdii laga qalday oo gaal isaga dayanaya oo gaalkaas siduu yahay isu suureynaya ama jacaylkiisaba u dhiman raba maxay taas ka dhalanaysaa marka inay ficil kasta ku raacaan ficil kasta ilaa qofka waxa la yaqaan qofku jecel yahay waa raaca wey qofku jecel yahay afcaashiisa iyo jiliddiisa iyo sida uu yahay iyo hadalkiisa arkaysa dhalinyarada Muqdisho arki jiray 24 ka saac sheekh kala ma hayo markay isu yimaadaan macnaha ninkii laacibkii hebel ahaa iyo hebel iyo kooxilaynta si koobanta intaas dhibic ay haysta ama laacibkaas dadka u jecelahay wax kasta saan ka jecelahay aad baan u jecelahay sidoo xirtaa u xirtaa suu labista u labista furaad uu qaato qaataa suu socdo u socdaa yaani maxay keenaysa marka qofkaas uu asagii dhamma insilaaxo oo wax diin iyo wax akhlaaq oo dhanba uu ka tago وقفكاس الدين يا اخلاق ونقدو انا غير محانا الامرين محمد صلى الله عليه وسلم كدغنا عيدان كو دين مره هو عكسي وي حاجه كصاده وتاي ان فسادك كبدو اي كينسنيسو سيده لو غورتي كرا مخاس لو غدبون هويينك يا بياش زغلا خير هرتا وحا لو غورتي كرا وحي وباهانتا امدا ان لو وعي غليو لو شيغو خطوردا اي حنبارسنتهي عيارهان ee fasaadka ay salka ku hayaan iyo ahdaafta ay gaalada kale ay u adeegayaan iyo umada meesha ay gaarsiinayaan diin la'aan hatta qofka fiiri ciyaarahan ka shaqeeya taageera hawlahaas qabta hatta adduunka kama shaqeysto waa qof asagaran badal oo dan la'aan oo wax u yahay la arag oo ciyaal macna ma loo soo baxay qof gabadhii iyo wiilkii barnaamijka taageersana dad ma noqonayaan dad qiimo ma noqonayaan marka waxaan leenahay dadka in la baraarujiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa loo sheego dadkan wixii Ilaahay uu abuuray ay fahmaan dariiqana waa dariiqii sheeydaanka ay ka leexdaan sheeydaanku wuxuu doonayaa dadku ku duufsado duruqa noocaan ah oo ciyaaro ay kamid yihiin yani quraanka in badan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noogu tilmaamay sheeydaanku waxa ku duufsaday waxa ka weyn lahawga iyo laacibka kamida tan waa mid socota maanta oo dadkii lahawga laacib inta wax looga dhigay loo buunbuuniyay ay ku dhumeen dadkii ay gaareen yaani habeenkii inta guriyooda ka soo tagaan ciyaari meesha lagu ciyaartooda saaxdaan ihtimaamka ay siinayaan iyo waxa uu arki jiray dad oo markii la gaar habeenkii la toqotiga raadinaa soo baxo dojodaash soo qaato yaani cibaado soo aado rabeen ilaah dib dhaaf ka helaan kuwaan cagsiday ciyaari u soo dhalmanayaan guriyooda uga soo tagayaan habeenkii u soo jeedayaan kaas dambi u saaxanayaan waxay tusinaysaa qofkaasi lacibka ciyaartaas jacaylka uu qabay meesha ka gaarsiisanta qofka marka waxa ka dhumaya jacaylki kala ka dhumaya ilaahay rasuulka uu jeclaado oo diintii jecla ma dhacays booski maxaa galay meeshan qofka laba qalbi ma laha ma jecla rajulin min qalbayn qalbi hadduu halkaan u jeclaado dhanka kale ka masaxmaysa mar marka waxa weeye dadka in la baraarujiyo ayaa lagu hortay karaa arrimaha noocaasna aad iyo aad culimada iyo dadka waxgalka ah ay ummadda manaabirta lagala hadlo, idaacadaha lagala hadlo, telefishinada lagala hadlo, meel kasta lagala khidaabo, fasaadkana lasoo bandhigo ciyaaraha ileeyihiin, ummaddana laga baraarujiyo. taasa ugu weyn tallaabooyinka wax looga qaban karaan isle. ugu dambeyntii sheekhana adigu soo koobaya, maxaad u dardaarmaysaa waxaa jira dad ka shaqeeya ciyaarahan oo dhalinyarta fasahaadiya, gaar ahaan weliba dhalinyarada magaalada Muqdisho, idaacada leh 24 saac tibiya ciyaarahaasi, dadkaasina maxaad si gaara ugu dardaarmaysaa, dhalinyaradan maxaad si gaara ugu dardaarmaysaa? Horta si guud waxaan u dardaarmayaa dadka muslimiinta magaalada Muqdisho khaasatan ku dhaqan in Ilaahay subxaana wa tacaala ay ka cabsadaan, oo maanta duulaan adag baa lagu soo qaaday diintooda iyo dhaqankooda iyo dhaqaalahooda iyo damiirkooda, intaba in la baabi'iyaa la rabaa, wax kasta lagu dayo. Waddankii oo lagu soo duulay oo gaala ay ku soo duushay oo biyaheeda ay qabsanayso oo berigeeda ay qabsanayso oo ciidan usoo samaysanayso usoo baratumanayso, dadkii dhalinyarada ahaa ee baraarugi lahaa ee gaaladaas ka hortegi lahaa in waxa noocaasa lagu mashquuliyo ay ku harqamaan, oo ayba maanta dhan waxa ciyaarabay qaaraysay kaliya ay ka sheekeeyaan meesha ay ka hadli lahaayeen dadnimadooda iyo diintooda iyo dalkoodii baa la qabsan rabaaye inay difaacdaan ay ka hadli lahaayeen. marka waxaan leenahay dadka muslimiinta hordada ka kaca, Ilaahay ka cabsada, diintiina usoo laabta, shariicadiina usoo laabta, dhaqankan xun oo gaalada idiin keentay FIFA iyo dadka macnaha wakiilada u ah ee idaacadaha u furtay dhaqaalaha ku qaata ee dhalinyaradiina fasaadinayana ilmihiina ka reebta. oo kala arinta waxa way u kaca maxay, yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naaran baa idiin taal, naftiini iyo ehelkiinaba naarka ilaaliye. kuwan waa dariiqii naarta ummadda ku hogaaminaya, waa ducaad ilaa abwaabi jahannam. dhaqaale gaalada uga soo qaateen dhalinyaradaas inay dhaqankooda bedelaan, diintooda bedelaan, waqtigooda bedelaan, waqtigii allay ku caabudi lahaayeen ay shaydaan ku caabudaan bay rabaan. hadafku wax kalama, dhaqaale gaalada bilaash kuma bixiso. waxay u bixinaysaa dhaqaalahan waliyasuduu can sabiilillaah, ilaahay jidkiisa ramada inay ka hor joogaan, diinta inay ka celiyaan bay doonayaan oo ay gaalnimada ku leedaan. marka waxaan leenahay hooyooyinka iyo waxa way aabayaasha ciyaarkaas dhalay dhalinyarada ah iyo ayaga laftirkooda haddayba taageerayaasha ka mid yihiin, ilaahay ka cabsadeen, ha toobad keeneen, meesha waxa wey ay camiri lahaayeen golosha shaydaan oo lahwi lagu hayo iyo baadil, ha camirin masaajidda ilaah. waxaa arkaysaa masaajidkii oo faaruqa oo hal safu ku tukanayo, iyo minto waxa wey 100,000 dadka badan ay ku jiraan oo meesha ay buuxdo camarantaa. taas waxay ku tusinaysaa dadku say diinta uga sii fogaanayaan. marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala uu soo noqda, ilaahayna ka cabsada. maanta waa adduunya berina waa aakhira, adduun waa laba maalmo, meel wax tegaya maa, meel ma tegayso, maalin kasta waxay geerida kugu soo socotaa, waqti meel ay kusoo jirtaa ma garanaysid. marka waxaan leenahay xilli kasta dhima kartaahe ilaahay subxaana wa tacaala adoo caabudaya dhimo, adoo gaal taageeraya ama baadil ku dhex jira ama caqiida xumo abaabulaya ha ku dhimanin baan leenahay. aad iyo aad uma tinta sheekhana, baarak allahu fiikum, jazaak allahu khayra. وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكر. gabagabada barnaamijka waxa wareysiiday dhageystayaal isla soo gaarnay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxa ay hadal ka keeneen heshiisyo ay gashay xukuumadda kuwaasi oo baarlamaanka la horgeeyay, waxaana laga dalbaday xildhibaanada inay ansixiyaan xilli aysan arkin heshiisyada la galay, iyo sidoo kale waxa ku qoran warqadahaasi. waxaana xusid mudan in warqadaha uu ku qoran luqada qalaad weliba midda ugu adag la horgeeyay xildhibaanada. in badan oo ka mid ah xildhibaanada waxay ka cabanayeen inaysan ba aqri aqoonin qoraalka heshiiska, taasoo ay tahayna laga doonayay inay saxiixaan. qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa hadal ka keenay. xildhibaanadaasi waxay kala yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sidoo kale xildhibaan mahdi. odaygii soomaaliyeed ee halli wuxuu yidhi waa reerka sidan ha loo dhaamo. xildhibaanow walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa, waxaan soo jeedin lahaa, waxaan odhan lahaa war golaha sidan aynu u dhaanno. sababtu waa maxay? baarlamaanada adduunka guud ahaantooda iyo guddi ahaan iyo qof ahaan waxay leeyihiin sharciyaqaano iyo khubaro kala duwan. haddii arrintu dhaqaale ku saabsan tahay, dhaqaale yahanno ku xeel dheer, arrinta dhaqaalaha ayaa laga hadlayo. haddii sharci ku saabsan tahay, anigu lawyer baan hoolo baan soo bartay, digrii baan ka qaatay, markii labaad master baan ka qaatay dalka ingiriiska laakiin shuruuc aanan aqoon u lahayn oo layiga faradhuuduubay oo layiga aqoon badan yahay baa jirta taasi waxa ay waajibinaysaa dadka aqoonta u lehi inay la faguraan oo ay soo darsaan oo ay il iyo saxar tiraan dabeedna golaha ku soo celiyaan marka aniga heshiis baa laynoo keenay waa sax waana soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay aniga ganacsato waaweyn oo Soomaaliyeed baa markii la saaxaan ka mid noqonay ila soo xiriiro hambalyeeyay aadna ugu diirsaday madaxweynaha waa ku hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadii soo ku hadbalyeynaa wasaaradda arrimaha dibadda waan ku hambalyeynaynaa heshiiskana waa 12 qodob sida sheegteen waa run laakiin haddana waxaa jira treaty establishing the East African Community oo ama dastuurkii ah community-du ku shaqeynaysay ama convention-kii ah heshiiska lagu ahaa heshiis waxba lagama bedeli karo waa run gole marka la keeno laakiin reservation baa laga qaadan karaa oo qodobo akhlaaqiyaadkaaga iyo ama dhaqanka ama duruufahaaga aan ka turjumahayn baa ku jira ama ku jiri kara mar walba masalan lifaaqyo badan baa ku lifaaqan oo waa aragteen heshiiskii weynaa 110 qodob ah oo marna dastuurkii ah marna treaty-gii ahna maynaan arag ama maynaan akhriyin ama in badan oo innaga inaga mid ah aqoon uma laha ama ma fahmi karto luqadda ka kan ee ku qoran yahay marka waxa loo baahanaya gudidii u xil saarnayd habraaca inaynaan dardarine inay soo akhrido oo iyadoo aynu wada jecelnahay ka mid naqaanshaha East African Community inay inaga soo la faguraan ay soo akhriyaan inoo soo celiyaan la soo akhriyaan heshiiska aasaasiga East African Community oo wasiirkana aan jeclahay inuu inooga soo jawaabo inuu inooga jawaabo yacni inay wasaarad ahaan akhriyeen iyo waxa ay fikir ka qabaan wasaaradda arrimaha gudida arrimaha dibadda iyo looyarrada shuruucda arrimaha caalamiga ay yaqaan ha inaga soo akhriyaano maxaa faa'iidooyin convention-ka inoogu sii jira halkeen haday jirto reservation ka qaadan karnaa ha inoo soo bandhigaan tusaale yar baad insiin maalin dhaweyd Tanzania iyo Kenya kuwii aasaasiya buddiga waa habay ahaayeen haddana waa ogeydeen inay duulimaadyadii kala qaateen oo joojiyeen dib uga wada hadleen waxyaabo badan baa had iyo jeer soo baxa horta annaga heshiiskii bariga afrika maan arkin hoogii golahan oo ka maqan haddii la qeybiyey guddoonku waa noo sheegi karaa laakiin annaga tiritiga maan akhrinin waxa dhowrka qodob ee meesha yaalla waa habraac xildhibaan mikrofoonka xogaa codka tiritigii guddoonku waa noo sheegi karaa haddii heshiiskii convention-kii looga mid noqon lahaa bariga afrika haddii hore loo qeybiyey waa naloo sheegi karaa laakiin ilaa hadda kolleyto anigu shaqsiyan maan arkin waxaa fiicnaa leed marka dastuurkeena wuu qorayaa habraaca heshiisyada loo ansixiyo qodobka 110-aadaana qoraya qodobadiisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 qoraya haddii heshiis caalamiya lasoo galo waa in horta 1 heshiiska naftiisa af soomaali lagu turjumo oo naloo keeno oo naloo qeybiyo 2 waa in guddiga arrimaha dibadda lagu ixaaleeyo asaga uu ka soo baaraan dego asagoo kaashanaya khubaradii ka eegi lahayd maxaa wanaag ku jira iyo maxaan wanaag ku jirin intaba xukuumadda waa laanta fulinta way dadaali kartaa inaan ku biirno bariga afrika inay fiican tahay way noo sheegi kartaa oo dadaalkeeda laguma haysto waxaan la yaabay marka iyadoo tiritigii la keenin ama heshiiskii la keenin la turjumin la akhrinin amaantoona waxaa lagu hayaa hal ansixiyo oo maxaan ansixinaynaa waa sidii maal dhaweed oo kale oo habraac annagoo aragna korkeeda lagu ansixiyey waray anigu waxaan ku raacsanahay xildhibaan maadi war baarlamaanka sidaa loo dhaamo war waxaa ansixinaynaa aragno billaahi calayku waxa aan ansixinayno horta aan aragno ani waxaan codsanayaa mudane wasiir in naloo keeno tiritiga horta oo tiritiga aan iyadoo turjuman hadday luqadda ingiriiska ay adag tahay ha loo raadi dad khubara ah ha la soo turjumo iyadoo luqadda soomaaliga oo xariira ku qoran hana loo keeno aan eegno waxa ku qoran gudaheeda hadday siyaasadeenna iyo dhaqaalaheenna iyo ganacsigeenna iyo dhaqankeenna iyo madax banaanideenna ay anfacaysay haddayse anfacayn aan ogaano laakiin meesha la leeyahay un ansaxa la ansixiyo waxaa la arkin maanta oo dhan la ansixinayo adeero maalin uu ku mara dee baasha maalin kastana inuu ku mara maaha waxaan la arkin ansixiyeyna la yidhaahdo هذا إلهي يندي سومالو حيث رامل إيش اللي جلها ذاتي بعد إيش على استراحة هذا إيش استر لزه أهلا وسهلا إيش هو استر كرا لكن سيدان برمان كلانو إن إنسان أولا قانون لانو عد قلي ما عد قلني ما عد قلني إنه مثلا أمة سومالو كومة الربلا أنا وحي لقمن مدن وجدوا مركز وعسنا يا وزارة الرماد دي ودن وحنك عسنا يا تريد تجا إنه كنتو هشيز كنه كنتو سانو أجانو وح خيره كجرا وحوناه كجرا يوحوناه كجرا نوجان مركز كبعدين جد جاري ما هدي وده سدوا قلك بغل تمناد حراسات كبرلمان كوقرا يا روا وين جد جاري ما هدي وده لوجيا وين الخبرة دي إدت كي أوكاشلا هنا أوكاشنا هدان النجهي سنين حتى وين كونسلتنس أرتنا وح أنجلا ينو وهشيز مركز قدام بس سيادة للقادنا ما هسليه دي نجريس كوقبة حي كونتزر إيو أسو كجرا أنا كان ملبر أردي لحقينا الأولى بلا أسكه بينه. بدنا هيشيسي كوان كقطر بدن أو أي سو صحيحين حل لبانا دا يغو حتى أن نقرين قرالة كو قران ورقضاها لغا صحيحي كواسي ومد صوماليا دحل سيي هاليس آدو بدن انتا سيان عاو دقستي الكسو غبقبينينا برنامج كدو حواري سيدا كان من لمدة انتا اندبو كل من دون وحن ذكا قتقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السماء.